Ja, kyllä se käy. Niin, jos sä passaa tosta, niin mä voisin kääriä. Tästä niinku vasta rilleni, koska mulla on matka tästä vittu tonne asti, missä mulla vasta on vittu sen pienen määrän vasta rilleni. Tää on siis joo, mut meikä me edes käärii uuden joo. Joo. Ja tää on meikä vois lainaa sitä vassari. Tää on meikällä onkin vittu oma vassari. Vittu tästä se flow, se vois olla vittu mennä flässäri. Koska se on vaan boom jetti. Varmaan siitä senkin on jentti. Getti, setti, fetti, sedikki, messi. Sidekki, ersi, simi. Symekse, suuri, me. Turilte, turilla tuki nupiseni kreen. Tve, sokovun, pe, tver. Si, pi, ti, ti, si, tiki, paka, mo, sokadak, mö. Vo, so, teka, rasu, vu, fomo, feri, yntä. Veri yhdessä, se saamas hyvä, se vasi sitten myydessä. Pytäessä, pydätessä, siva seissä. Siva sekerä sei. Siva, siva, siva, siva, furokko rekon sei. Riva, si, fi, si, fi, fo, ma, fo, no, mi, fi, fe, ri, sto, ro, o, de, be, suva, se, vo, su, ta, to, tu, te, me, si, ka, ho, mo, si, vi, mo, ho, ti, be, puhe, mo, si, ta, ene, pu, vi, de, pu, vi, testa, hu, ta, pelistä, poikkeenkin pelisistä, neilistä, pelistä, pelistä, tsekkosin, sitten seurasi, mä olin mulle mekkosi, oh me, no syytä, for fosu, mä fyrstä, slim sedi, me sissä, sen piti olla kyllä vittu DJ-di. Koska se kuulisti siltä, sen takia mä pysy viiltä, siitä pysyvämmästä, pysyvämpää, syvämpää, se mis muutti heittää, hämmä huuttaa vittu stydistä, stydissä remistä, stydissä rimpää, koska se rupesi vaikutteen, teki uudelleen, pääs me siitä suuntasi, siihen violettise, vio, le, te, se, i, te, p, e, s, d, p, t, si, ke, ri, ste. Sun pitää poistaa sitä, sun löytää sitä oikein siipimime. Pukova forosta, firistä, viikkodi hetkistä piristä. Stoppa, muuten mä pysy seuraa mukaan. Sun pitää pysäyttää, vaan pelis mukaan. Pelistä tippuu, pelissä pysyy. Pelistä poittaa, sitten se ei kysyy. Voitko jatkoa ilman pysymättä, koska sen pitäisi olla kiihtymättä. Pysäyttää. Ilman sitä sen pystyisin varmaan rekodeuristää. Poistaa, hävittää. Sano se, etteikö niitä niin rimmoa ees. Niin että, vittu kertoko edes loppuun me. Sitten hetkessä, hetkittäisiin, hetkittäisistä yhä hetkiinpä. Mä menenkin sivulle eteenpäin, siit. Aika luja, aina pitää olla luja, panosti. Suuntaa kerrankin sitten samoihin suuntiin sitten etsin. Joo, kolme isoa huikkaa. Isoni huikkaukseni, mutta samalla pysyvässä aurinkoiseen puuttaa. Ääni puudutti päättää syvemmälle miettäessä stoppauksen stoppettamiseen. Kun kävelin, hyppäsin siitä seuraavaan trackimeen. Siimo. Se on meiltä ollut bussikeskuksessa. Mä kuskasin bussikeskuksesta 7. luokka. Ja mä oon vittu drinkkiä. Se oli ihan semmi suottavuutta. Blimp, emp, vitsi, huutaa tässi, kuulutti tänäänkin. Pysyttämättä lopettamatta taki, peissää, feittää, sydämestä ne ristää, seuraa kuvaa pelistää pois. Sitten heti se rote, eikä siitä yhtä kerta poistu. Ehuti sitä, öni pyytty menesyn takia, että huutaa selkemättä. Se teki fuori muuten. Ote nuote suote. Ole vuote värise. Suskause me uudelleen ilman, että sitä seuraatte. Huutti. Puoletti, koska kopako muote. Sento evri noki meni seuraatte. No Posta heki voi porferisti. Tiin daama. Sit onko edes lähtemättäkin. Sitten seuraa heitä. Lopetti sitä vielä koskaan. Koska seuraatte juuri sitä. Se sanoi, se seurasi minua. Sitten nouste. Äsken sanoi sen everybody. Follow me, then me, little body. Pripodytä poisti, nokitti sitten, että vettä juomatta lopettanutpa. Mä lipistä, lepistä, lepistiköstä, leppinkin sopivimpiin alueen siivesettä kattamattakin. Huutaa, suutaa, tihmaa, suhni, oo, demoni, oo, yhtä toista. Seurataan elämän tapahtumista, sitten sitä kohtaamista. On mis, mes, tois, mes, to, i, s, is, ä, puutta, puutta, puutta, puutta, puutta, puutta, puutta, puutta, puutta, puristi. Ilman että siitä menekään päin kurkisti. Morfo, siipo, flepitki, sete, pene, pete, sete, pete, sete, pete, sete, pete, sete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pete, pyristävä. Hieman että sitä vistäystä, koska löytävä. Pöytävä, löytävistäkin sitten nörtävä. Siimä, semestu, mesti, sama unesti. Uneksi, putoavempi, selvitettävempi. Oluesi, uuteen erilaisi, meen. Seurasi stressistä pois, koska sitä seurannut koskaan. Ilman että sitä koskaan seuraamatta. Seuraamatta. No bloody case. No bloody case. A bloody case. No bloody case. No bloody case. Bloody case. Bloody case. Bloody case. C A C D B. Yes, I think that today then I did it though. Seriously, follow for him. You fucking stupid. You didn't do it right. Riktio. So fucking pisti. Harista. Ski e ve. Ski e ve. Ski e ve. Sexy e ve. Sexy e ve. Sexy e ve. Sexy e ve. Sexy e ve. Paistamassa lunta. Olisin kyllä keksinyt varmaan mehuun. Mitä se liitii? Tein tänne jo Johnny. Tän tänä ensimmäisen rappitrackini siihen varmaan viikkoa piittasi. Se ääni piittasi. Se ääni vittu todellakin piittasi. Se todellakin vittu piittaisi. todellakin vittu piittaisi. Se todellakin piittais. Se todellakin piittais. Oota fucking lila vei ilman sitä peittä. Mutta lil mein huutamatta kuti sö p sö d r CDEP CDEP R CDEP CDEP R CDEP CDEP R. Nyt vittu todellakin vittu mee tähän ilman että sil tipumatta ilman siinä koska viipymättä kun viipyisin kun odottaisin plussinkin sitten seurohte. Tänä päivän tapahtunutta ei voi koskaan muistii kertoisimme ilman että suuntaa sun pitäisi mettä nouttaa. Meikä aloitit tänään muuten rekordaamaan jotain vittu ihme vittuun trackia, mikä kertoo niinku vittu R-I-P-P-A-U-X-C-stä. Mietin, mä en tiedä miten pitkän tää nauhoitus voi vittu jatkuu, mutta mä aloitin äänittämään sitä aamulla. Mä en tiedä niinku mitenkä tilat voi muuttuu oikeesti niinku toisesta vittu toiseen. Mutta joo, jos musiikki jatkuu, niin sit kun Juhana tulee, niin ihmiset voi olla hyvä lähteä. Riivaus pysyy, eikö siitä koskaan poistuu? Riivaus pysyy, eikä koskaan poistuu? Riivaus pysyy, eikö sieltä vittu toistuu? Riivaus pysyy, eikö sieltä vittu poistuu? Riivaus pysyy, eikö sieltä vittu toistuu? Riivaus pysyy, eikö sieltä vittu toistuu? Sypsi vissi. Sypsi vittu sipsi. Miksi sterkoista pyytää? Hetki jokaisessa on vittu läsnä. Jatkaa eikä sitä lopettaa. Koska ilman sen takki sen nojettaa. Koska sen muuten sinne joidenkin unohtaa. Pakko vaan suorittaa, otta sitä vittu suoristaa. Ilman sitä pakenemattakaa. Pakkeneen vittu eri suuntaa. Flowista peläten sekä sitä flevii. Koska loppupaperissa jatkaa en. Se kysyttää, se ymmärtämättä. Sen takki mä sitä pyytämättä jatkaa lopettamassa vittu sitä paskaa aina joka päivä vittuha kertomassa pakenee huute suuntiin koska siitä ilma sanoo ja muista mattaa kuiskaa mattaa kuiskien mukaan matkalla joka vittu kerta hukkuen hukue nukue sitä ilman että puuttuu en. Voi vittu sitä suoristi, räppitki suoristi, sitten rimmi miski, piitti vittu miski, sitten vittu sinne mukana triski, varma vittu drissi, dressi, vittumoinen kriisi, kressi, kressistä, pitäs löytää poiskin pelistä, ilman että jatkaen koska kuoltoen, sitä vuoltoen, päiviä kuukautta, kuukauksi vuoltoen. Mut sitten mä olin pisteessä. Tässä näppä. pisteessä. Tässä pisteessä, pisteessä, bubok, vuk, hok, ste, hukar, muha, kusta, hukrästävä, hukasi, hukasi, muka, fessi, huka, vahar, ste, harno, vardo, soka, vittu, se, vok, reka, vasta, mä, hepo, fotom, vörtä, sapa, parip, pyrstä, saka, ne, hupar, kakarette, pokra lo, ku, stabu, pum, pam, pum, pam, pam, pam, putsa pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, Dekma, dekma yksi, dekma ohjatelma, toiseksi lysti, pyyti, nouta vedesita drinkki, pienestä, se on pienessä, drinkki osu siihen, sitä lähettelessä, päteessä, muista en, jatko en. Nenäni faukse, nenäni faukse, nenäni faukse. Sitten mä poistun ne riivaukse, mis riivaus ei enää mua vaivannut. Mä olin päässyt siitä poikkehen, sitten mä voin mennä siihen vittu mentele. Bentlehem, trappissa, sitten pum pum te. Pum pum te. Poke soff, oh, mä olla 11. Niin kuin tuonne Okra-keskusto. Tuot haluaa viettää omaa aikaa keskenään, kun toisen synttärit. On. Meidän pitää lähteä pois. Ok. Sellainen homma. Mahdollisimman nopeita. Mm. Joo,